राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 9 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। विवेक की बात चली थी, उसमें विवेक अस्विवेक जब देही विधाता और ये भी विवेक पैदा होता है, विवेक मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, ऐसी बातों से मेरे भी ये जची हुई है और अभी भी जची है कि विवेक होता है, वास्तव में विवेक है, ये अनादि है, सदा से है। तो ये मेरे ख्याल किससे हुआ, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, दोनों को तुम अनादि समझो। तो अनादि कहने से क्या सिद्ध हुआ कि प्रकृति और पुरुष दो है, तो इनका जो विवेक है वो भी अनादि हुआ। जब प्रकृति और पुरुष दो हुए तो विवेक अनादि हुआ ना, दोनों का विभाग, तो विभाग पीछे थोड़ा ही हुआ है, पहले से है। इसी पर मेरी दृष्टि गई। इसके बाद ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता इदं शरीरं कौन ते क्षेत्र में तिबदीयते तद्योवेति अपरा परा प्रकृति बताई भू में अब अपरा इतस्तन्य प्रकृति विधि में परा, ऐसे फिर कई जगह गीता में वो मिल रही। तो ये बात एक बहुत ध्यान देने की है, हरेक साधक बहुत ही काम की चीज है। जैसे इदं शरीरं कौन थे ये कहा और क्षेत्रज्ञ में एतद् यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो अपने यही लिखा है साधक संजीव ने भी, एतद् का अर्थ होता है अहम। पहले मैंने कही है, सुबह याद कही थी, इदं और एतद् शब्द का विभाग है व्याकरण के ऊंचे ग्रंथों में। इन शब्दों का अलग अलग अर्थ लिखा है, क्या क्या करते हैं, लोगों को ध्यान में नहीं आती है, बात आगे आती है। तो इदम शब्द और एतद् शब्द, तो ये दोनों शब्द है, इदम शब्द है थोड़ा दूरी का और एतद् है नजीक का, ये और ये और ये दो भेद है। तो इदम शरीर का अर्थ होता है ये शरीर क्षेत्र है, और एतद् यो वेत्ति, तो अपने ये अर्थ किया एतद् नाम अहम। अहम बहुत नजीक मालूमते है ना, अरे को भी अहम तो साफ स्वयं आप होता है। तो शरीर अलग है, इदम अलग है, अहम एतद्, तो एतद् करके लेना चाहिए अहम। तो अहम तक शेष प्राप्रकृति है। भगवान ने कहा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार इति यम में बिन्ना प्रदर्शदा। तो ये इति इयम करके कहा तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का ढेला जैसे इदंता से है, ऐसे अहम भी पृथ्वी की ढेले की तरह ही है। ये खास जानने की बात है। मनुष्य दूसरों को तो अपना नहीं जान, दूसरे जानता है, अहंकार को अपना स्वरूप समझता है। तो ये जानने की बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। कर्मियों की बात चली तो मेरे भाई सब दूसरों के लिए ही सब करना है। तो मैंने ये कह दिया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब के सब प्रकृति है। तो इनकी भी इदंता से एतद से जैसे सेवा करे, ऐसे सेवा करना है। ऐसा कह कल प्रश्न आया कि भाई स्थूल शरीर से पदार्थों से तो सेवा होती है, सूक्ष्म शरीर की सेवा क्या होगी? सूक्ष्म भजन ध्यान, जब ध्यान किया जो अपने लिए किया जाए, तो अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए किया जाए। ऐसे ही कारण शरीर में होती है समाधि। जब तक कारण शरीर के साथ संबंध समान नहीं है, संबंध रहेगा तब तक समाधि कारण शरीर में रहेगी। तो उसमें क्या भेद होगा कि उसमें व्युत्थान और समाधि दो अवस्था होगी। जब एक अर्थ बैठे हैं तब तो हो गई समाधि, पर व्युत्थान हुआ तो व्यवहार होता है। तो देह अवस्था कब होती है कि जब कारण शरीर का संबंध रहता है, और कारण संबंध छूट जाने के बाद फिर समाधि के दो भेद नहीं, व्युत्थान नहीं होता। सहज अवस्था है, उस सहज अवस्था में भेद नहीं होता, वो तो स्वाभाविक स्वतः है। तो उसमें समाधि व्युत्थान नहीं होता है। समाधि व्युत्थान की व्याख्या बड़े बड़े ग्रंथों में आई है, ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में आई है कि ये दो अवस्था होती है सिद्ध पुरुष की, ऐसा आया है। इस वास्ते इस तरफ दृष्टि नहीं जाती, मानो एक ही मानते हैं। योग सिद्ध वृद्धि निरोध बताया है, निरोध में एकाग्र निरोध दो तरह की समाधि होती है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते इसलिए सर्वकामे भ्यो, और फिर यदा विनियतम निरुद्धम योग सेवया, निरुद्धम आशाया है, तो निरुद्ध योग की सेवा से निरुद्ध हो जाता है। तो निरुद्ध होती है चित्त की वृत्तियां, उसमें निरोध समाधि होती है निर्विकल्प। तो ऊंची से ऊंची समाधि निर्विकल्प है, ऐसे ऊंची निर्बीज है, धर्म में है, ऐसी समाधियां है। तो इसमें निरुद्ध हो जाए तो निरुद्ध क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो चित्त की वृत्तियां अपना स्वरूप नहीं है, ये अंतकरण है, ये कर्ता नहीं है। समाधि स्वयं कर्ता की होती है, और कारण संबंध से जब संबंध विच्छेद हो जाता है, अलग अपने अनुभव कर लेता है, तब उसकी सामान्य अवस्था सदा एक रस रहती है। उसमें समाधि वित्थान दो नहीं होता। क्यों? वित्थान अपने स्वरूप से वित्थान कैसे होगा? अपने स्वरूप से अलग कैसे होगा? आदमी सम दुख सुख स्वस्थ वैश्वा में स्थित हो गया, वित्थान तो तब हो उनसे अलग हो। तो सहजावस्था में अपने स्वरूप से वित्थान नहीं होगा, होता ही नहीं। विश्वास है वो स्वरूप स्थिति है, बोध है, तत्व तो साक्षात्कार है, ज्ञान हो गया कहते हैं, तो उसमें व्युत्थान नहीं होता। तो ये जो बात मैंने कही, ये कर्ण निरपेक्ष बात बताई। साधन कर्ण निरपेक्ष होता है, वो स्वयं से होता है, चित्त की वृत्तियों से नहीं होता। चित्त की वृत्तियों को साथ में साधन किया जाए, वो कर्ण सापेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष कह सकते हैं, पर कर्ण रहित नहीं कह सकते। तो साधन कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष होता है। तो ध्यान किया जाएगा वो कर्ण सापेक्ष होगा, क्यों? वृत्ति लगा जाए, स्नेह स्नेह रूप अनुमेद बुद्धिया धृति गृहित या आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंतित। तो आत्मसंस्तम मन कृत्वा बताया, मन को परमात्मा में लगावे। और वास्तव में जो कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित कर्ण निरपेक्ष में मन लगाना नहीं पड़ता है, स्वयं लगता है। ये एक बात गहरी है, साधुओं को जल्दी जल्दी समझ में नहीं, मैं इस वास्ते कहता हूँ, मेरे समझ में नहीं आई थी परसों तक, इस वास्ते आप लोगों को अटकल लगाता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गई है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आ गई है तो अब सुन लो, और समझ में आई हुई है सुनो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि तक आप जानते ही है फिर भी हम करते ही है बस। तो ये बात देखने खास, स्वयं जो होता है वो ठीक होता है। हरेक आदमी कहते हैं मन हमारा निग्रह नहीं होता, मन नहीं लगता, बार बार ये प्रश्न आता है, जगह जगह बार बार प्रश्न आता है। तो मन लगने से ही साधन होता है, मन लगने नहीं लगने से साधन नहीं होता, ये जची हुई ये बात रग रग में रोम रोम में बैठी हुई बात है। अरे भाई मन करण है, मन करता नहीं है, अंतःकरण है, वही कर्ण है, साधक तमम कर्णम। कर्ण का लक्षण पाणिनि जी कहते हैं कि क्रिया के लिए अत्यंत उपकारी हो, साधक साधक नहीं, साधक तर नहीं, साधक तमम अत्यंत उपकारक हो, उसको कर्ण कहते हैं। किसमें? क्रिया की सिद्धि में, और तत्व है क्रिया से अतीत, वह कर्ण नहीं है। कर्ण दूर रहा, कर्तृत्व तो नहीं है, कारकों में कर्तृत्व सबसे मुख्य है, स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र्येन विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में अत्यंत उपकार हो उसका नाम कर्ता है, अत्यंत स्वतंत्र हो, उपकार नहीं स्वतंत्र, उपकार होता है वो कर्ण होता है, यार स्वतंत्र होता है कर्ता होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति में कर्तृत्व नहीं है, जब कर्तृत्व नहीं है तो कर्तापना उसमें नहीं है, तो कर्ता भी नहीं है तो कर्ण कैसे हो जाएगा। बड़ी प्रसिद्ध बात है कि भाई ये तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता, कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अरे अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध अभाव है, जब अंतःकरण का प्रयोग हो उपयोग हो तब शुद्ध अशुद्ध अवस्था होती है, जब इसमें कर्ण का उपयोग ही नहीं है तो शुद्ध से क्या मतलब। ये मैं कहता हूँ लोग कहते फिर अंतःकरण शुद्ध मत करो, मेरे अंतःकरण को शुद्ध न करने की बात नहीं है, मैं एक बारीक बात समझाना चाहता हूँ, मेरे जैसे ध्यान में आई है वैसे आपके सामने कहता हूँ कि कर्ण का उपयोग क्रिया की सिद्धि में, जितने कारक है सब के सब कारक क्रिया में हेतु होते हैं, क्रिया से अतीत कोई कारक नहीं जाता, कर्ता भी नहीं जाता, तो कर्ण कैसे जाएगा। तो परमात्मा तत्व का बोध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम कैसी बात करें, अंतःकरण शुद्ध या अशुद्ध क्या मतलब हुआ। ये तो क्रिया की सिद्धि में हेतु है, तो कर्तापन है आपका स्वयं, तो मन नहीं लगता तो मैं साधारण भी कह देता हूँ भाई मन नहीं लगे तो आप क्या, आप लग जाओ तो यहाँ लोग चुप हो जाते हैं, वो आता नहीं आप कैसे लग जाओ, हम कैसे लग जाओ, पर आप लग जाओ तो लग जाएगा अंतःकरण में लग जाएगा। तो ये आज विषय साफ करने के लिए मन में आई, सुबह किया था मैंने और अब भी कहता हूँ। तो आप लगने का क्या, कर्ण लगाने से बुद्धि के द्वारा समझने से भूल होती है, पर आप लग जाते हो तो भूल नहीं होती, वहां भूल होती ही नहीं। जैसे बहना आपने समझे कि मैं स्त्री हूं तो स्त्री भूल जाती हो कभी, आठ पहर भी याद ना करो काम ना पड़े, तो जब काम पड़े जब स्त्री हो ये मानोगे। ब्राह्मण है मैं ब्राह्मण हूं तो बोले आज पर काम मत पड़ो, दो चार दिन कहने का काम न पड़े, मन जब भूले जब मैं तो ब्राह्मण हूँ। जैसे ब्राह्मण पद में अटल रहते हो ऐसे भगवान का मैं अटल रहो तो आपके मन की जरूरत नहीं होगी, ये आप लगते हो और मन लगाते हो तो ये कर्ण है, कर्ण कभी लगे कभी न लगे विकल्प होता है। जैसे ब्याह हो गया कि नहीं, किसी भाई किसी बहन से पूछो तो ब्याह हो गया, हाँ ब्याह हो गया, अब कब हो गया सोचना पड़ेगा, पर ब्याह हुआ हुआ ये सोचना नहीं पड़ेगा, मन ये भूल नहीं होती भाई हुआ कि नहीं हुआ, याद करो बैठा रहो भाई विचार करूंगा हुआ कि नहीं हुआ, कभी नहीं होता। होता तो आप इतने बैठे हो, बहुत भाई बहन जो विवाहित बहुत से है, सुप्राय बहुत से विवाहित है, तो उसको याद करना पड़ता है क्या, क्यों नहीं करना पड़ता। तो स्वयं की स्वीकृति है ये पद है खास, स्वीकृति, स्वयं की स्वीकृति हो जाएगी उसमें भूल नहीं होगी, और मन और बुद्धि के द्वारा अपना मानोगे वो भूल जाओ याद नहीं रहेगा। ये बात बहुत ही काम की चीज है साधकों के लिए, अब कर्मयोग में दूसरों की सेवा करनी है तो दूसरा स्थूल शरीर भी, दूसरा सूक्ष्म शरीर भी, दूसरा कारण शरीर भी, दूसरा अपना कैसे है, तो प्रकृति पुरुष है, आप पुरुष रूप हो, आप प्रकृति रूप नहीं हो, ये दूसरा है, तो स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करनी है, कारण शरीर की भी सेवा करनी है, क्यों ये पर है, इनकी सेवा करनी है। तो सेवा क्या होती है कि स्थूल शरीर से अगर आप आराम भोगते हो, अगर विशेष सुख लेते हो और क्रियाजन्य सुख है, संयोगजन्य सुख है, ये आप शरीर से ही लेते हो। शरीर के बिना क्रियाजन्य सुख कैसे होगा, क्रिया है उसमें करण की जरूरत है, कर्तव्य की सुख जरूरत है, क्रिया की सिद्धि में। आप भोजन का सुख लेते हो और आराम का सुख लेते हो तो ये आप कर्ण के द्वारा लेते हो, अब ध्यान देना। आप तो इसके लिए संयोगजन सुख है उसमें आसक्ति होती है, अगर संयोगजन सुख न ले, संयोग का दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग की परिभाषा भगवान कहते दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग के साथ सदा वियोग, उसका नाम योग है। तो जब प्रकृति जन्य पदार्थ संपूर्ण मात्र के साथ वियोग होगा तब योग होगा, उसको गीता ने योग कहा है। तो गीता के अनुसार आप समझो तो आप अलग हो, मन बुद्धि अहम से भी आप अलग हो, आपका अहम स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप परमात्मा का अंश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत, वो भी जीव भूत है, जीव नहीं है, जीव बना हुआ है, जीव भूत का अर्थ है जीव भूत। अपरा प्रकृति कही अपरा यम इतस्पुण्यम प्रकृति विधि में परम जीव भूतम, वहाँ भी जीव भूत कही, तो जीव भूत का अर्थ है जीव बना हुआ। तो वास्तव में स्वतः है वो, तो परमात्मा का स्वरूप है, शुद्ध है, ये जीव बन गया है। क्यों बन गया, कि मैं को साथ मन लिया, अहम को साथ मन गया, इस बात से जीव हो गया। अहम प्रकृति का अर्थ वो जोड़ दे तो नहीं रहेगा, ये तो दियोनी भूतानी सर्वाणी। तो परार अपर दो प्रकृति दोनों का मिल होता, मिलन होता तब संयोजन मरण होता है। यावत संजायते किंच सत्वम स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम जितनी जुड़िया है, ये वृक्ष आदि स्थावर है, मनुष्य आदि जंगम है, तो स्थावर जंगम जितनी जुड़िया है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से होती है। तो क्षेत्र आपसे अलग है, आप क्षेत्र से अलग हो परंतु क्षेत्र से अलग आप अनुभव नहीं करते हो। सेवा करो तो स्थूल शरीर से करो, सूक्ष्म शरीर से करो, कारण शरीर से करो, संसार की सेवा करो, स्थूल शरीर की सेवा करो, सूक्ष्म शरीर की सेवा करो, कारण शरीर की सेवा करो, चाहे स्थूल सृष्टि की सेवा करो, सूक्ष्म सृष्टि की सेवा करो, चाहे कारण सृष्टि की सेवा करो। तो यह पर की सेवा हुई, अपनी सेवा नहीं हुई। तो समाधि से क्या होगा कि जब समाधि से निरुद्ध हो जाएगा तो निरुद्ध में शुद्ध हो जाएगा चित्त, तो चित्त को शुद्ध करना ये चित्त की सेवा है, न कि अपने को कुछ करना है। कर्ण के द्वारा अपने को कुछ मिलने का नहीं है, क्रिया सिद्धि होगी। तो कायेन मनसा बुद्ध्या और केवली इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ती संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्रिया करते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्रिया करते हो तो वो क्रिया आपकी खुद की नहीं है, वो क्रिया अंतःकरण की क्रिया, अंतःकरण शुद्धि के लिए, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्रम करते हो। युक्ता कर्म फलन त्यक्त्वा शांति मापनो नैष्ठिके, अयुक्ता काम कार्य फलेषु निबिध्यते, इच्छा होने से बंधन होता है। और क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है, ये संयोग का वियोग होता तब योग सिद्ध होगा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम। संयोग क्या, यावत संजायते किंच स्थावर जंगम, स्थावर जंगम है, उस स्थावर जंगम में जल सर है, थल सर है, नभ सर है, आकाश में घूमने वाले, पृथ्वी पर घूमने वाले, जल में घूमने वाले, जितने जीव है ये सब जीव भूत है, प्राणी प्राणी मात्र है। अब वो अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, ये जरायुज है, ये चार खानी है, चार जेर से पैदा होते हैं, पशु है, मनुष्य है, ये इसके साथ चमड़ा होता है, जेर होती है, जर पड़ गई जर है, तो इसे जरायुज कहलाते हैं। ये जर होकर पैदा होते हैं, एक अंडा पैदा होकर फिर पैदा होते हैं, वो अंडज कहलाते हैं। और ऊपर को निकलते हैं, ये वृक्ष है, पता है, ये घास है, पेड़ है, ये उद्भिज है, ऊपर को भेद निकल जाती है, और एक स्वेदज है, पसीने से जू है, लीक है आदि पैदा होती है, ये पसीने से पैदा होती है। तो ये चार खानी है, तो चार खानी हुई तो प्रकृति प्रकृति में हुई, स्वरूप में थोड़ी हुई है, स्वरूप में नहीं हुई चीज, आप शरीर में पैदा होने में है। तो शरीर विभाग अलग है, आपका चेतन विभाग अलग है, तो आप अपने को जड़ शरीर मान करके सेवा कर देते हो, तो मैंने सेवा की, अब मेरी सेवा क्या हुई, आपकी सेवा हुई, स्थूल शरीर की सेवा भी पर सेवा है, सूक्ष्म शरीर की सेवा भी पर सेवा है, कारण शरीर की जो समाधि लगाई ये भी पर के लिए, अपने लिए नहीं है। अब ये बात समझ में आई, ये समझ में आपके और मेरे न आवे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथकार हुए अच्छे अच्छे, उनमें मैं यही बात बताई है, नाम बता दूं को एक तो याद आ गया, श्री मधुसूदनाचार्य ने स्त्री प्रज्ञ से कहा भाषा समाधिस्थ सिकेश किम प्रभाषित किम आशित प्रजेत किम, इसे दो विभाग किए, कहते हैं एक तो पूछा कि स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ से, समाधिस्थ में जो समाधि में स्थित है स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण क्या है, और दूसरे बताया सर्दी किम प्रभाषित किमाशित प्रजेत किम, ये तीन बताई, ये स्थान अवस्था भी है और एक ये समाधि अवस्था भी है, ये भेद किया। ऐसा नहीं, बहुत ग्रंथों में ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में ये भेद किया हुआ है, हम मनुष्य क्या करें बताओ, ग्रंथों को पढ़ कर और क्या करें। तो ये दो अवस्था होती है, सिद्ध की दो अवस्था नहीं होती। तो पहले से आप समझ लो कि अपना जो स्वरूप है वो प्रकृति से अतीत है, और क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, पदार्थ जितनी प्रकृति है, क्रिया जितनी होती है प्रकृति में होती है, स्वरूप में क्रिया नहीं होती ना पदार्थ है, ऐसा स्वरूप शुद्ध है। तो आप ऐसा अनुभव अभी से कर लो कि अपना स्वरूप है वो प्रकृति से अतीत है, ये प्रकृति में है, तो आप जितना कार्य करो प्रकृति को करो तो कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, क्योंकि वे कर्मयोग समझते हैं कि बारीक बारीक क्रिया ही कर्मयोग है। अरे बारीक की क्रिया नहीं है, चिंतन करना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा में समाधि लगाना, ये सब का सब पर है, ये अपना नहीं है, अपना तो स्वरूप है, अहम आप स्वरूप तो रही है, अहंकार तो प्रकृति का कार्य है, वो आपके साथ अहम कैसे रहेगा, खूब गहरा विचार करो आप। तो सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आवे तो भी मान लो कि ये प्रकृति का विभाग अलग है और पुरुष का विभाग अलग है, अपना जो स्वरूप है वो अलग है, अहम नहीं, ना अहंकार है, ना मन है, ना बुद्धि है, ये आपका स्वरूप नहीं है, यह सब कर्ण है, कर्ता बन जाता है, अहम जन्म मरण होता है अहम का, तो ये कर्ता बन जाता है, कर्ता है चिड़ जड़ ग्रंथि, तो चिड़ जड़ ग्रंथि जड़ साथ मिला, ये जड़ प्रकृति का अंश है, यह चेतन परमात्मा का अंश है, तो आपका स्वरूप प्रकृति का अंश आपका स्वरूप नहीं है, आपका परमात्मा का अंश वो आपका स्वरूप है, आपका जड़ दर्द सही है, इस वास्ते अहम आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप न होने में क्या पता, तो जैसे मैं इस वृक्ष को देखता हूँ, जैसे इस थम्बे को देखता हूँ, ऐसे ही मैं मन को भी जानता हूँ, जैसे दृष्टि से जाने इदंता से है, ऐसे मन से दिखता है, अपने आप से दिखता है, मन मेरा है चंचल होता है, बुद्धि मेरी है जो निश्चय करती है, अहम अहम मैं अभिमान करता हूँ, ये अहम है, अहम से आगे आते आप कहते तो अब कुछ नहीं, अहम से आगे क्या होगा, तो अहम आगे वो विषय नहीं है, अहम तक विषय है और वो स्वयं विषय ही है, खूब समझ ले सीधे है, बहुत बढ़िया साधन होगा, मूल में ही नहीं समझ तो कैसे होगा, और बड़े बड़े आचार्य भी यह बात नहीं कहते हम कैसे समझे बताओ, संतों की जितनी वाणी है, जितने जो ग्रंथ है अच्छे अच्छे, उन ग्रंथों में करो तब होगा, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, ये करने से होगा, अरे करना सब प्रकृति में होता है, अब करने के द्वारा परमात्मा प्राप्त कैसे कर लोगे, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होगी। तो इस विभाग को समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है, मैं कई बार बात हूँ समझ में क्यों नहीं आती बात, कैसे आवे कि मन नहीं लगता हमारा, अरे मन लगे न लगे आपको क्या मतलब है, आप लग जाओ। आप विवाह करते हो तो मन लगाते हो क्या? अब अभ्यास करो, विवाह का अभ्यास करेंगे भाई, मन लगाएंगे फिर विवाह होगा। क्या होता है ऐसा? जब विवाह हो गया तो ये स्वयं की स्वीकृति है, ये स्वयं की स्वीकृति मिटती नहीं, अस्वीकृति करो तो मिट जाएगी। स्वयं की स्वीकृति होती है, उसको मिटाओ तो मिट जाएगी, किंतु आप साथ मिटेगी नहीं। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ये क्या है? स्वयं की स्वीकृति है। इस वास्ते इसमें भूल नहीं होती, साधन में भूल होती है, क्योंकि साधन आप कर्णों के द्वारा करते हैं, तो कर्ण में भूल सब होती है, स्वयं में भूल थोड़ी होगी। स्वयं अगर परमात्मा का अपने आप को मान ले, साधक मान ले, मैं तो साधक मान लो तो नहीं होगा, भूल नहीं होगी। मैं तो साधक हूँ, मेरा काम ये नहीं है। अब आप साधन करते हो, आप वो कहेगा आपका विवाह कर दे, कैसी बात कर रहे? मैं साधक हूँ, विवाह थोड़ी, मैं विवाह करना ही नहीं है। कहते रुपया मिल जाएगा, कैसी बात कर रहे? मैं साधक हूँ, रुपया मेरे मतलब क्या? मिले तो नहीं मिले क्या मतलब होगा? जब आप साधक स्वीकार करते हो तो साधक ने साध्य के साथ संबंध है, साधनों के साथ संबंध नहीं है। साधनों के द्वारा साधन करो, पर आपका खास संबंध साध्य से है। आपको साध्य प्राप्त करना है, न कि साधन प्राप्त करना है। साधन को लगाओ, उपयोगी को लगा दो। इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ। कर्ण की अपेक्षा है, मन कब के जड़ के त्याग में परमात्मा प्राप्ति थोड़े कारण हेतु है, जड़ के त्याग में कर्ण हेतु है सभी। इस वास्ते तत्व की प्राप्ति में कर्ण हेतु नहीं है, स्वयं है। स्वयं आत्मना आत्मान वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, स्वयं अपने आप से अपने आप को जानते हो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादिये, आत्म ही वही आत्मनो बंधु, आत्म ही रिपुरात्मना। तो अनात्मना से शत्रु तो वर्तित आत्म शत्रुवत, वो अनात्मा है, आत्मा को नहीं जानता, और शरीर को, इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को और अहम को आत्मा समझता है, उसकी सिद्धि नहीं होती। अनात्मा शत्रुत्व भरते, हम अनात्मा होकर अपने लिए बर्ताव करता है, शत्रुवत भरते है। तो शत्रुवत क्यों? कि आप अपनी जान में अपना कोई अहित चाहता नहीं, कोई अहित करता ही नहीं, पर शत्रुवत होता है। जब अहंकार को लेकर करते हो तो उसका परिणाम शत्रुवत होता है, क्योंकि अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप शुद्ध स्वरूप है। अब यूं कह दे तो तत्व मशीर हम ब्रह्माशीर कर दिया, हो गया, ये नहीं। इस बात को ठीक समझो, मैं तत्व में आप सुना ही नहीं, हम ब्रह्माशी आपने कभी रटा ही नहीं, तत्व बोध की आप कभी सुना ही नहीं तत्व मसी। परंतु आप समझ लो कि हमारा जो स्वरूप है वो अहं से अलादा है। अहं तो भाष्य है, अहम जैसे दृष्टि का विषय ये दृश्य है, ऐसे आपके स्वरूप से अहम भी दृश्य है। इसमें कोई शंका तो बोलो, अहम का आपको भान होता है नहीं? अगर आपका दृश्य नहीं है तो आप में अहंकार है, इसका बात आपको किसने कहा? शास्त्र ने कहा है, संतों ने कहा है, और किसने कहा कि तुम्हें अहंकार है? संदेह होता है क्या इसमें? तो आपका खुद का विषय है अहम, तो अहम तो विषय है, अहम करता हो जाएगा, परंतु अहम स्वरूप कैसे हो जाएगा? अहम तो प्रकृति का कार्य, महाभूतान्य अहंकार और बुद्धि रमे हो, ये प्रकृति का कार्य है। जो जड़चित्र ग्रंथि भेदन बड़ी कर रही है, मैं कहूं बड़ी सीधी बात है कि अपना स्वरूप ही नहीं है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। खूब गहरी रीति से इसको समझ करके पूछना, फिर न समझे और बात मत छेड़ना, और कुछ नहीं, यही विषय। और इसी विषय में आप अहम नहीं हो, अहम के दृष्टा हो। इस बात को समझाने के लिए मैं बड़ा जोर देता हूँ, मैं समझा सका नहीं हूँ, समझा सकता नहीं हूँ। आप कृपा को तो समझ लोगे। मैं कई बार कहता हूँ अहम से हम अलग हैं, कैसे माने? तो इसमें हमारे को दृष्टांत बहुत बढ़िया मिला है सुषुप्ति का। ऐसा कोई दृष्टांत मिला नहीं, आपको मिलेगा, आप बताओ। मेरे को तो मिला है, इस बात मैं कह देता हूँ। तो अहम का आपसे विच्छेद है, आप और अहम दो हो, इसका ज्ञान सुश्रुति में सबको होता है। इस बात ने मैं विषय लिया है तो कई बार बड़ा जोर लगा कर कहता हूँ कि आपके नींद में अहम रहता है क्या कि नहीं रहता? अच्छा, आप रहते हो कि नहीं रहते हो? तो आपके तो मैं तो रहता हूँ, क्यों? आपका अनुभव होता है कि मैं अब जग गया, मैं सोता था, तो सोता था उसमें आपकी सत्ता सिद्ध होती है और अहम की सत्ता सिद्ध नहीं होती है। ये दोनों का भेद आपके अनुभव में है, किसी के नहीं तो बोलो। अहम और इंद्रिया मन और बुद्धि नहीं है, लीन हुए हैं, संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। जैसे महाप्रलय में कुछ भी नहीं करते परंतु कोई संबंध विच्छेद थोड़ा होता है। ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, जागृत की सुषुप्ति आपको हो जाए तो आप संबंध विच्छेद हो जाएगा। नहीं तो अचिंत ध्यान कहते हैं, मूक सत्संग कहते हैं, वो अगर हो जाएगी अपने क्या कहते हैं, चुप साधन, हम चुप साधन कहते हैं। तो चुप साधन क्या, चुप होने से अंतःकरण तक चुप हो जाएगा तो अपने स्वरूप में स्थिति आपकी स्वतः हो जाएगी, क्योंकि स्थिति है आपकी स्थिति, हो नहीं जाएगी, हो जाएगी वो तो मिट जाएगी कभी, जो शादी होता है वो आनंद कैसा होगा। इस वास्ते ग्रंथों की साधकों की बड़ी एक दुर्दशा हो रही है, शेष विषय की तरफ ध्यान न देने के कारण से अपने आप को वहां मान लेते हैं। आप वहां नहीं हो, अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, अहंकार प्रकृति का है, अगर प्रकृति में पुरुष विद्यानादि उभव भी अनादि आप हो तो विवेक अनादि है। सत्संग, सत्संग से बिना विवेक नहीं होता, बात सच सच्ची है। बिना सत्संग विवेकन हुई तो विवेकन हुई का मन पैदा नहीं होता है। बिना सत्संग के बिना ये पता नहीं लगता कि अहम और मम दो हैं, ये सत्संग से पता लगता है। इस बात आप बात बताई, मेरे भी कई वर्ष चले गए इसमें, ये पता नहीं लगा, तब पता लगा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ मैं तो बड़ा भय जानकार हो गया ज्ञानी, आप अज्ञानी ऐसा नहीं मान रहा, आप बहुत हुए कभी ही, मैं वही का वही हूँ, पहले था वही आज हूँ, मैं तो वैसे वैसे ही हूँ। यत् पाद पंकज रज शयनम बिना मे सन्नप्य सन्ने पर पुरुष पुराशी, जो गुरु महाराज के चरणों की रजी को स्वीकार नहीं किया तब तक सन्नप्य सन वो तो भी असत की था। और यद पाद पंकज शैणात इदानीम नासीत न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि, न भेद बुद्धि थी न भेद बुद्धि है नहीं भेद बुद्धि कभी होगी। तो उनके चरणों का आशय का तात्पर्य कि विवेक हो गया, विवेक होती स्वरूप स्थिति हो गई। इसमें कठिन कौन सी बात है, अभाव नहीं होता, लीन हो जाता है, अविद्या में लीन हो जाता है, अहंकार को भूल जाते हो। जागृति में अहम हमसे अलग है, जागृति में रहता है, स्वप्न में रहता है अहम। आप ये पूछते हैं कि जागृत अवस्था में भी अहम से हम अलग है, ये अनुभव कैसे हो, ये मतलब है, ये प्रश्न है। जागृत अवस्था में अहम से हम अलग है, मैं ये पूछता हूँ कि अहम का भान होता है कि नहीं आपको, प्रतीति तो पदार्थों की होती है, वृक्षों की इनकी पदार्थों की प्रतीति होती है और भान स्वयं को होता है, तो अहम का भान होता है कि नहीं। अगर भान नहीं होता तो अहंकार है या क्या पता, आपको कोई पत्र आया है, किसी ने समाचार दिया है, क्या शास्त्रों से जाना है, अहम को किससे जाना, अपने आप से जाना है, तो अहम आपका भान होता है। और आप भाती रूप है, चेतन प्रकाश रूप है, प्रकाश के अंतर्गत अहम दिखता है, तो आपका स्वरूप प्रकाश है, अहम आपका स्वरूप नहीं है। जागृत में भी अहम आपका स्वरूप तो ही है, ये जिस दिन होगा आपको पाप और पुण्य नहीं लगेगा। जैसे नाहंकृतो भाव बुद्धि से न लिप्यते हत्वा भी से मान लोकान न हंतिर न निबध्यते, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। गीता इतनी विलक्षण है महाराज, क्या बताएं, विचित्र, बहुत विचित्र। अनादित्वात निर्गुणत्वात प्रकृति में पुरुष चाहिए विधि अनादि उप अनादि तो वो भी है पर निर्गुण नहीं कह सकते, प्रकृति में गुण है, सत्व में गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति के साथ गुण है, विकारास्ते गुणास्ते विधि प्रकृति संभवान, विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इस बात निर्गुण नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम, ये जो स्वरूप अयम साक्षात अपने मैं हूँ, आपकी सत्ता का स्वतः आपको बोध है, क्या बोध नहीं है अपने होने का? किसको बोध नहीं? मैं कुत्ते को भी है, वो भी कह बैठा मैं बैठा हूँ और करता है। तो अपना बोध तो है आपको, पर आपका बोध अहंकार के साथ घुला मिला कर करते हो। और घर कल्याण होता है इनसे अलग होने पर। यार अहंकार से हो तो कारण गुण संग हो सदस्यों ने जन्म छू, गुणों का संग हो तो ऊंच नीच जीवन में जाना पड़ेगा आपको। ऊर्धम गति सत्वश मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गति तामस, चतुरस्तम के अनुसार गति होगी। मन सम्मत रखोगे तब तो ये तीन तीन तरह हो रहे। अहंकार भी तीन तरह का भागवत माया है, सात्विक राजस तामस, ये तीन तीन तरह के। आप तीन तरह के थोड़े ही हो। निर्गुणत्वात आप में गुण है ही नहीं, गुण गुणकृत भेद आप में नहीं है कि आप स्वयं शत्रु गुण है, रजोगुण हो, तमोगुण में। क्यों? ये तो सब प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत में गुण कैसे? गुणातीत है, सब उचित है, उसको गुणातीत कहते हैं। तो आप गुणातीत हो, ये जो मुक्त होने से गुणातीत हो जाता है, हो जाता नहीं हुआ वो तो उठ जाएगा। आप गुणातीत है इसका अनुभव होता है, तो फिर पुनर्मोहम एवं पांडव, इसे जानने के बाद में फिर मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मोह आप में है नहीं, राग आप में है नहीं, कैसे हो जाएगा? अभी माना हुआ है इस बात कब से है तो अनादि कहते हैं, अनादि है। पर अनादि शांत कहता है शास्त्र, अनादि अनंत नहीं कहता है। ये सब निषेध हो जाएगा फिर नहीं होगा, ये ज्ञातवान पुनर्मय हो फिर होगा नहीं, वो कैसे होगा? आपका प्रकृति के साथ जड़ के साथ संबंधी है ही नहीं। तो ये तो है ज्ञान कराने की। अब कर्ण लगाते हो, मन बुद्धि लगाते हो, मन से ध्यान करते हो, बुद्धि से निश्चय करते हो, तो ये अंतःकरण में निश्चय होता है, तत्व का बोध नहीं होता। कर्णों के त्याग से होगा, जड़ त्याग द्वारा तत्व का बोध नहीं होगा। प्राय झटी हुई के संसार का काम हम मन लगा इंद्रिया लगा कर करते हैं, तो ऐसे ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति होगी। ये प्राय झटी हुई बात है, आप मैंने ग्रंथों में ऐसी बात आई है, मैंने जो पढ़ाई की है उन पढ़ाई के ग्रंथों में यही बात आती है कि मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, निश्चय करो, समाधि लगाओ, ध्यान करो, समाधि लगाओ, सविकल्प लगाओ, निर्विकल्प लगाओ, तो कोई लगाओ कारण से यह संबंध रहेगा, या मूर्ति कैसे हो जाएगी? पर मैं बात कहूँ तो हरे गाड़ी काट दे कैसे बोलता है। जयपुर में मैंने एक दिन कह दिया अंतःकरण अलग है, आप अलग हो, खूब विवेचन किया। तो भगत में पढ़े लिखे भी आते थे, हमारे मंत्री महाराज ने कहा कल आपको शंका करेगा, एक नहीं बोला, शंका बोले नहीं कोई, क्योंकि सब जगह अंतकरण शुद्ध होने से प्राप्ति होती है। शुद्ध होने से मैं कहा शुद्ध हुए अशुद्ध हुए, अंतकरण का उपयोग नहीं है वहां। आप बताओ क्या उपयोग है अंतकरण का? संसार के साथ क्रिया के साथ अंतकरण का उपयोग है, स्वरूप के साथ अंतकरण का क्या उपयोग है? कर्ण है, करता ही, करता ही नहीं होता, कर्ण कैसे हो जाएगा? कर्तृत्व रहित है, प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यत आत्मा अकर्तारं स पश्यति। प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, अपने द्वारा नहीं होती तो वो अकर्ता को देखता है। जो क्रिया सब प्रकृति के द्वारा होती है, नान्यं गुणे भी अकर्तारं, इतने जोर से भगवान कह रहे हैं कि उन गुणों के द्वारा ही कर्तापन होता है। नान्यं गुणे भी अकर्तारं, गुणों से अन्य कर्ता कोई है ही नहीं। गुणा गुणे सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन थे, प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी, आपके द्वारा कर्म कैसे हुए तो आपको फल भोग कैसे होगा? जो करता होगा वही भोगता बनेगा। ये बहुत समझने की बात है असली। गुण भी गुण कर गुण वैसे परम व्यक्ति मधुभाव शोधी गति। आप सुसुप्ति बढ़िया उदाहरण लागो मैंने। हाँ, सुसुप्ति में संबंध विच्छेद कौन है? अहंकार लीन हो जाता है। हाँ, कहते अहंकार, इसका दृष्टांत हमारे को सुसुप्ति का बढ़िया लगा। इस बात को समझने के लिए सुसुप्ति बढ़िया कैसे लगा, वहाँ क्या होता है? अहंकार का संबंध विच्छेद तो कहते आप होता नहीं, तो क्या होता है? जैसे आपका धन है, उस धन को आप भूल जाते हो तो धन आपका नहीं रहता है क्या? मेरा बैंक में 3 लाख रुपया है और याद नहीं आया आपको, बिल्कुल नहीं आया, तो आपको रुपये नहीं रहे? ऐसे अहंकार याद नहीं रहता उस समय में, अहंकार अविद्या में लीन हो जाते हैं। और स्वरूप लीन कभी होता नहीं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, मरने में भी स्वयं लीन नहीं होता है। लीन होता है तो प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन होगा, प्रकृति से अतीत प्रकृति में लीन कैसे होगा? आप पूछो, जैसे पूछा जी पूछो आप, अब कहो तो उसमें लीन नहीं होता, कहते हो आप रहता नहीं, तो रहता नहीं तो लीन हो गया, लीन हो गया तो रहता नहीं, रहता ही नहीं हूँ कहो, रहता है कैसे कह दिया, तो इसमें हो गया, उसमें नींद आती है, नींद एक मूर्छा की तरह है अवस्था, उस नींद में लीन हो जाता है, तो अहम और इंद्रियां अंतकरण मन बुद्धि सब उस तत्व में लीन हो जाते हैं, और आप लीन नहीं होते हो, इस वास्ते जगने पर कहते हो ऐसे नींद में आई, ऐसा सोया नींद में बड़ा आनंद था, मैं कुछ नहीं था उस समय में, कुछ नहीं था उस समय में, आपको ज्ञान कुछ नहीं है सुषुप्ति में, परंतु आपके स्वयं के अभाव का अनुभव है क्या, अहंकार के मन बुद्धि के अभाव का अनुभव है, तो अभाव नहीं हुआ है, अभाव की तरह लीन हो गया, तो आपने संबंध विच्छेद हो गया, तो संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, विच्छेद की तरह हो गया, अहंकार को पकड़े पकड़े ऐसा सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहे तो महाप्रलय में रहेगा ही नहीं, कैसे रहेगा, अहंकार में मैं सुषुप्ति में हूँ ज्ञान होता है, प्रलय में महाप्रलय में भी नहीं होता, जैसे घड़ा है वो पानी भर करके बांध करके समुद्र में डाल दो, समुद्र में आ गया पर निकालो जब तो वो पानी वही निकलेगा, इस तरह से आप स्वरूप सहित अविद्या में लीन हो जाते हो, महाप्रलय में लीन हो जाते हो, पर घड़ा बना हुआ है, घड़ा फूटे तो पता लगे, घड़ा फूट जाए तो एक हो जाओगे, दो रहोगे नहीं सोओगे, ऐसे अपने अहंकार को रहते कहते ही सुषुप्ति होती है, अहंकार के रहते ही प्रलय और महाप्रलय होता है, ये ज्ञान के बिना संबंध विच्छेद नहीं होता, नींद आ जाती है तो याद नहीं रहता, उसमें संबंध क्या होता है, अहंकार लीन हो जाता है, अरे स्वरूप लीन कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, स्वरूप तो है जो तो रहता है, अगर वो लीन हो जाए स्वरूप कैसा, अगर लीन हो जाए स्वरूप तो लीन कैसा रहे, स्वरूप तो हरदम रहता है। दूसरी बात बताऊ, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं को आप जानते हो कि नहीं, आप जानते हो ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं, पांच अवस्था होती है आपकी, जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, और मूर्छा होती है, और एक समाधि होती है, ये पांच अवस्था होती है, ये अवस्थाएं जड़ की है, चेतन में अवस्था नहीं होती, आप बताओ कोई पढ़ा लिखा वेदांत जानने वाला, चेतन में अवस्था होती है क्या, अवस्था अतीत है, तीन वर्ष अतीत है, ये अवस्था पांच होती है, पांचों अवस्था में मेरी पांच अवस्था ऐसे को आपको पांच अवस्था को ज्ञान है, तो पांच अवस्था ज्ञान तभी होगा, जैसे ये थम्बा दिख है मेरे को दिखा, मैं थम्बा देखता हूँ मेरे को ज्ञान है इसका, तो जिसका ज्ञान है वो आपसे अलग है, यार आप अलग हो, तीन तीनों क्या कैसे पता लगेगा, तो वो आप अलग हो, तो वो अविद्या में लीन हो जाता है, आपका संबंध रहता है, संबंध रहते ही आप विद्या पढ़े हुए हो, क्या सुषुप्ति में पढ़ लोगे, क्या पढ़ाई कर लोगे, गीता का पाठ कर लोगे सुषुप्ति में, तो सामग्री नहीं है, आप नहीं हो थोड़ा ही, आप तो है सामग्री नहीं, तो सामग्री का आपका संबंध विच्छेद है, इसमें अहंकार अलग है मैं अलग हूँ, ये ज्ञान कराने के लिए सुषुप्ति का दृष्टांत बहुत बढ़िया है, जागृत में देखना चाहो तो जागृत में जितना व्यवहार होता है सब अंतःकरण और इंद्रिय से व्यवहार होता है, हमसे व्यवहार हमसे ही नहीं होता है, आपसे व्यवहार कैसा होगा, व्यवहार में तो यही लगेंगे सभी, तो ये प्रकृति का विभाग है, अब प्रकृति पर लीन हो जाएगा तो आप निर्भुल है जो ही रहोगे, तो आप अहम से अलग हो, आप अहम के साथ नहीं हो, अभ्यास किया जाता है महाराज, उपदेश दिया जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम अगर नहीं तो अद्वैत नहीं होगा, ये खास सिद्धांत है, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ब्रह्म के साथ आपकी एकता नहीं होगी तो अद्वैत सिद्धांत नहीं होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी, इस वास्ते अहम तो बहुत आवश्यक है, अहम ब्रह्मास्मि में अब खुद आवश्यक मान लिया, उसका त्याग कैसे करोगे, आप जैसे विचार करो, अब अरे भाई जैसे भाई ने पूछा, जो आप अभी पूछो, इस बात को समझ करके पूछो, अहम अलग है आप अलग हो, मन अलग है आप अलग हो, मैं पूछता हूँ मन आप हो, मन आपका है, कि आप बन गए हो, तीन बार पूछता हूँ। बुद्धि आप हो, बुद्धि आपकी है, कि बुद्धि के आप हो, बताओ। मन बुद्धि आप हो तो आप मन बुद्धि के हो, आपकी मन बुद्धि है कि नहीं, तो आप शायद हुई ना, मेरी घड़ी मैं कह दूं तो घड़ी में एक हो गया, ये अनुभव है कि नहीं। आपका अहंकार है, अरे आपका अभिमान, अहंकार अभिमान बढ़ता है घटता है, आपका स्वरूप होता घटता बढ़ता कैसे है। कभी दूसरों का संग होता है, मैं व्याख्यान देता हूँ, मां बड़ा हो गया, मैं व्याख्यान देता हूँ, समझा दूंगा, ये अहंकार बढ़ गया, अरे मैं तो जानता नहीं कुछ, ये अहंकार घट गया, तो घटता बढ़ता वो आपका स्वरूप कैसा, अरे घटे बढ़े का स्वरूप होता आपका। खूब ध्यान दो आप लोग, बहुत ही काम की, अत्यंत काम की चीज है ये। आप अलग हो, वो अलग होना है, पहले हो जैसे होना है, जो स्वयं हो, इस वास्ते मुक्ति होने के बाद बंधन नहीं होता। अगर बंधन किया होगा, मुक्ति कर लोगे तो फिर बंधन हो जाएगा, बंधन करनी नहीं है, मुक्त स्वरूप हो आप अहंकार से रहित हो। अभिमान घटता बढ़ता है कि नहीं, अहंकार भी साधु होते अहंकार कम हो जाता है, उसे अभिमान तो नहीं रहता, नहीं तो हमारा अपमान हम सह नहीं सकते, अहंकार कर दिया खेल है क्या, अपमान कर दिया तो आम कमजोर हुआ ना, तो कमजोर सजोर होता है ये आपका अनुभव है, स्वरूप कमजोर सजोर होता है, होगा तो भिखारी हो जाएगा, भिखारी होगा तो नाश हो जाएगा, अविनाश कैसे रहेगा। खूब समझो इस विषय को, समझ करके प्रश्न करो, जैसे पूछा ना कि सुषुप्ति में जब संबंध विच्छेद हो जाए तो जन्म कैसे हो, फिर जागृत कैसे होगी, जागृत में अहंकार कैसे आएगा, अरे अहंक अलग नहीं हुआ है, अहंकार डूब गया अविद्या में अज्ञान में, अब पीछा डूबा पीछे निकल गया आदमी, डूब जाए तो जल में नहीं दिखता तो मर गया, वो जल में ही हो गया, ऐसे अविद्या में डूब जाता है अहम। दृष्टान्त दिया वेदांत ग्रंथ विचार चंद्रो में, दृष्टान दिया विचार चंद्रो में दृष्टान्त दिया है कि जैसे एक माई आई, भाई मैं जल निकाल रही थी, जल भर रही थी घड़े में, तुम्हें डोरी आकर ऐसे लगी तो मेरी नथ गिर गई पानी में, तो कोई पानी से निकाल दे तो मैं इनाम दूंगी, तो वो पानी निकाल रही थी गिर गई पानी में, पानी में नथ ऊपर तिर तिर तो है नहीं, डूब जाता है, तो आदमी कहा तुम इनाम दे दे, वो कहते मैं निकाल दूंगा, डुबकी लगी एक दो तीन डुबकी लगाई, उसने कहा सभी भी तो मिल गई न, तो मिलते ही आनंद आया, वो मिलते ही कहेगा मिल गई, क्यों नहीं कहता, कह दो मिल गई, अब कह दे कैसे, वाघ इंद्रिय इसका देवता है अग्नि, अरे वहाँ है जल, जल अग्नि का है विरोध, जल में बोल सकते नहीं क्यों, अग्नि का नाश करने वाला है जल, बाहर आ गया तो मिल गई, और मिली जैसे भी कहना चाहिए मिल गई है, नहीं कह सकते, ऐसे सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, उसमें कह नहीं सकते कि इस समय में मेरे शांत मिली आनंद, जगर कहते बड़ा सुख हुआ, उस समय नहीं कह सकते बड़ा सुखी हूँ, क्यों नहीं कहते, कहने की सामग्री नहीं है वहाँ, जैसे जबान जल में उथलती नहीं, ऐसे अविद्या में लीन हुए आपके पास कहने की समझाने की वो सामग्री नहीं है, वो सामग्री डूबी हुई है अभी, इस बात बोल नहीं सकते, जगर कहते ऐसे आनंद से सोया कुछ भी याद नहीं था, ऐसी मौज ऐसी सुखम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता था, ऐसी सुशीलाई, तो आप तो थे ना, आपका अभाव होता तो आप कैसे कहते मैं सुख से सोया, कैसे कहते, तो आपका तो भाव है, अहंकार का अभाव है, ये दृष्टांत समझने के लिए बहुत उपयोगी मैं कहता हूँ, क्योंकि अहंकार के बिना आप रहते हैं और आपके बिना अहंकार नहीं रहता, बताओ कहीं अहंकार रहे आप न रहे, प्रकृति पुरुष दोनों है, तो प्रकृति तो आप बिना रह सकते नहीं रह सकती, आप प्रकृति बिना रह सकते हो तो भी तो मुक्ति होती है, हर एक को पूछा जाएगा तुम मन बुद्धि हो, मन बुद्धि के मालिक हो, मन बुद्धि तुम्हारा मालिक है, हाँ बोलो, संबंध विच्छेद जानने से होगा या जानने से, आप नहीं होगा, जानने से होगा। स्वीकार करने से विवेक, स्वीकार कर लो विवेक, दो दो विभाग है उस विवेक को अलग हो जाएगा, फिर स्वरूप में स्थित हो जाए वो मिट जाएगा। जानना बुद्धि के द्वारा होगा, जानना बुद्धि के द्वारा, तो और विषयों को जानना होगा, सांसारिक विषयों को बुद्धि के द्वारा जानना होगा। ये तो स्वयं आत्मना आत्मानम वेत्थ तुम पुरुषोत्तम आत्मा आत्मानम वेत्थ, अपने से आप नहीं आत्म जानोगे। प्रजा आदि यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्म नहीं आत्मना तुष्ट सिद्ध, आत्म नहीं आत्मना तुष्ट, अपने आपने आपको जानोगे, वहाँ जानने की कोई सामग्री नहीं है, आम आदि है ही नहीं, ना इंद्रिया है ना अंतकरण है ना मन है बुद्धि, कुछ नहीं, आत्म नहीं आत्म ना तिष्ट है, अपने द्वारा अपने ने जानने कोई अटकल है ना, अपना अपना स्वरूप रहेगा, आप रहोगे। ये कुछ अटकल है कोई ऐसी आप अपने द्वारा आप जानने की? अटकल ही बताता हूँ मैं तो, मैं जो ये जितना कहता हूँ अटकल, मेरी दृष्टि में अटकल ही बताता हूँ भाई, तो समझ में नहीं भाई, अटकल बताता हूँ उसमें याद बताई, एक साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, ये अटकल है जो मैं बता रहा हूँ। इतना काम तो आपके होना चाहिए कि अहम से स्वरूप अलग है, इतना तो पहले मान लो, फिर साधन बहुत सुगम होगा। मैंने साधन का दृष्टांत दिया है कि पर्वत पर मंदिर है, उसमें जाना है और रास्ता ये है, तो एक जाना है मंदिर ये ख्याल हो जाए तो बहुत बढ़िया हो, तो ये मंदिर का रास्ता बता दो, मंदिर है ये आपका जहाँ अहम नहीं है, अब जाना है वो अहंकार के द्वारा जाओगे, बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा जाओगे, वो रास्ता दो तरह का है, एक सड़क होकर के एक ऐसे ही है, तो जंगली आदमी को सड़क में बैठो यो जाओ यो जाओ यो जाओ, नहीं क्या तंग कर दे, क्यों पहुंचे यूँ पहुंचे, पत्थर पर चढ़े वृक्ष लिया पड़ेगा चट पहुंच गया ठेठ, आदमी आप पहुंच जाओ कैसे, आपको लंबा रास्ता पड़ेगा, तो रास्ता दोनों है, लंबा रास्ता भी है, तो पहले कम से कम जो लक्ष्य है उसका ज्ञान हो जाए तो साधक बड़ा सुगम होगा, सुगमता से उसको प्राप्त कर लो भाई। इस वास्ते आप अंश से रहित हो, ये आपका अनुभव है, सुषुप्ति में आप थे तभी तो कहते हो ऐसी नींद आई सुख से सोया था, कुछ नहीं था उस समय, मैं कुछ नहीं जानता था, जैसे आपकी सत्ता तो मौजूद है और अहंकार की सत्ता उससे मौजूद नहीं है, जैसे आपकी सत्ता है वैसी, इस वास्ते आप अहंकार से अलग हो, अहंकार से अलग हो तो आप जागृत ही मान लो कि अहंकार से मैं अलग हूँ, मेरा स्वरूप अलग है, कि मन नहीं लगता, अब क्यों मन के पीछे पड़े हो, मन लग जाने क्या हो गया, सिद्धियां हो जाएगी, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईश्वर वशित आठ सिद्धियां है, ये सिद्ध आप हो जाएगी मन लगाने से, कल बताया था आठ अंग है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनमें धारणा ध्यान समाधि को अलग बताया, आगे विभूति पाद में बताया, आठ अंगों का वर्णन पांचों का वर्णन कर दिया, क्योंकि विभूति पाद उसी ध्यान से, तो त्रय एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि तीनों का नाम संयम है, फिर संयम से ऐसा हो जाए, संयम से संयम कह दिया तीनों की संयम मान दी, तो ये विभूति पाद में क्यों गया, मन एकाग्र कर तो आपको विभूतियां प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियां हो जाएगी, कई विलक्षणता आप आ जाएगी, मुक्ति थोड़ी हो जाएगी, वृत्थान में सिद्धियां है, वृत्थान समाधि हो जिसमें तो कई शुभ सर्ग समाधि वृत्थान ही सिद्ध है, जब वृत्थान हो तो सिद्धियां आएगी, समाधि में सिद्धि काम नहीं करे कोई, पर वो निरोध हो जाए ना, चित्तवृत्ति निरोध निरोध हो जाएगा, उसमें जहां करोगे वहां निरोध हो जाएगा, कंठ में अगर समाधि करो तो भूख प्यास बंद हो जाएगी, बिना भूख प्यास बिना खाए पी रह जाओगे ऐसे, और कंठ कूप है वो जो गला है जिसमें वो कागोले है ना, कागोले मेरे पीछे इतने खड़ा है, इतना मैंने देखा है ऐसा, आप भी देख लो, सीधी बात है, कांगड़ी घाल करके और कागोले लटके थोड़ा सा उसके पीछे इतना खड़ा है, इतना वो कंठ कूप कहलाता है, उस कंठ कूप में अमृत भी पीना पड़ता है, जिह्वा को उल्ट कर उसमें लगा दे तो ऊपर का अमृत आता है पी लेता है, नहीं तो ऊपर का अमृत आता है नागनी बैठी है सर्पणी, कुंडलनी जागृति कहते है ना, तो कुंडलनी वो पी जाती है अमृत, उसको जाती सीधी कर दे तो फिर वो नहीं पिएगी, अमृत आपको मिलेगा, वो कुंडलनी जागृति के जोग से कहते हैं, तो ये जोग में शरीर सिद्धियां विद्या सब जोग मिल रहे, अरे ये जोग से जो समय जितनी सिद्धियां विभिन्न है जोग में, जितना ऐश्वर्य हो विभुक्त है वो थे कामेश्वरी कामो भोग पर काम समानी दूसरे का भोगेश्वरी प्रसन्नता, भोग में ऐश्वर्य में आश्रित हो वो परमात्मा नहीं प्राप्त होते, वो ऐश्वर्य है, जितनी सिद्धि है वो सब ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य तो परमात्म प्राप्ति कैसे हो जाएगी, चित्त के निरोध से समाधियां हो जाती है, बाप की विभूतियां हो जाएगी, विभूति विभूति ऐश्वर्य मन माता का मस्त था, ये सब ऐश्वर्य है। हाँ ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य है वो तो है भोगेश्वरी प्रसन्न ना, उसमें आशुत मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो ऐसे संबंध विच्छेद से होगी। अब इसमें खास शंका हो बोलो, अपने द्वारा लेना, अपने द्वारा मैं बताऊं वो भी बड़ी सीधी बात बताता हूँ आपको, वो सीधी मैंने कई बार बताई, मैं हूँ वो मैं तो नहीं है, हूँ है सत्ता होना पर मेरा स्वरूप है, होना पर केवल सत्ता। अभी आवश्यक हो जाओ कि सत्ता होना पर मेरा स्वरूप है, मैं नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा रहित जो मेरी सत्ता है वो सत्ता ही तो अनेक जन्मों में जाती है। आपका होनापन वो होनापन जाता है गुणों के संग से, अगर गुणों का संग नहीं होता मुक्ति सती हो जाए, क्यों आप में जन्म मन है नहीं, ये शीघ्र से काम नहीं चलता है। आज तो सिखाया जाता है कि मैं ब्रह्म रूप हूँ, मेरे में जन्म मरण नहीं है, बोलो कोई बोल रहे संदेह तो बोल, आप बोलो कुछ संदेह अच्छा, इसका मनन करो विचार करो, मुक्ति के लिए तो साधन करना है कि नहीं करना है? मुक्ति के लिए तो साधन करना है कि नहीं करना है? जरूर करना है, क्या करना है? भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, चिंतन करो भगवान का, हे नाथ हे नाथ पुकारो। देखो मुक्ति होना है इस संसार से अलग होने से, हर परमात्मा अलग है, हर साथ में भी है, अब अलग हो रहा आप पुकारो तो मुक्ति हो जाएगी, पुकारो जरूर उसके लिए, जो दया करेगा प्राप्त हो जाएगा मुक्ति। नहीं साधन साधन का विषय मैं करता ही नहीं, मैं जाऊँ आप स्वयं साधन के साथ हो जाओ भगवान के साथ, फिर कौन से एक कहावत है मियां बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी, आप भगवान के साथ मैं भगवान का भगवान मेरे, ये क्या करेगा अहंकार, कुछ नहीं कर सकते, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी। आप भी कहते हैं कि न किसी तो चिंता है आत्मसंतान, फिर वो साधन की बात करते हैं तो क्या बात है? साधन कहता हूँ ना, न किसी भी चिंता है, चिंतन करोगे तो मन बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ेगा, फिर उसे सहारे से तो नहीं मिलेगा, किंचित न चिंता करो, कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो कर्तृत्व मिट जाएगा, करने से कर्तृत्व आता है, कुछ भी चिंतन नहीं करो तो कर्तृत्व मिट जाएगा, सुवृद्धि हो जाएगी, शनि शनि उपरवेद कहता हूँ मैं, आत्मसंत तो मना करते एक श्रद्धा में कुछ भी चिंता मत करो, आप अभी करके दे कोई आप एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे चुप हो जाओ, भक्ति वाले ऐसा करो कि भगवान के चरणों में अपने गिरा दो, गिरा कर फिर ना भगवान का चिंतन करो ना संसार का, किसी का चिंतन मत करो, सीधा साधन है हो जाएगी प्राप्ति, चिंतन हो जाए तो उपेक्षा करो, जैसे बाहर से वृक्ष पत्ते हिलते हैं हमारे क्या लगता है इसमें, कहते हमारा चित्त वहां चला गया, तेरे इस चित्त की क्यों है, कुत्ते का चित्त चला गया, चिंता होती है आपको, क्यों नहीं होती, तो उसको चित्त को अपना नहीं मानते, इसको अपना मानते हो, यही तो बंधन है, कुत्ते के चिंत में आपके चित्त में क्या फर्क है, आप चेतन हो तो उसके भी साक्षी हो और इसके भी साक्षी हो, फिर इस चित्त की चिंता क्यों हुई आपको, इस चित्त को अपना मानते हो, ये गलती होती है, अपना है ही नहीं चित्त, चित्त प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश हो, कोई पूछो, ये तो सीधी सीधी बात, एक एक दो ही होता है, दो दो चार ही होता है, पांच और तीन थोड़ा ही हो जाएगा। अभी जो बात करी ना अहम की, तो अहम का जो दृष्टा है तो उसका भी आगे फिर और कोई दृष्टा भी है, वो दृष्टा आप हो गया परमात्मा है, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि, वो उसका भी जीव का भी प्रकाशक है, इसको भी बताया था मैंने, सबका परम प्रकाशक परमात्मा है, गोपिका ने यही कहा था, नगो नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप शुद्धानंदनी नहीं हो केवल, लाला बन गया यशोदा का, नखलु गोपिका नंदनो भवान तो अखिल देहि नाम अंतर, अखिल देहि जितने शरीरधारी है उनका जो आत्मा है उनके भी दृष्टा आप हो, वही आपका अंश है। वो अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अंतरात्मा को देखने वाले को